e ocupou diferentes cargos desde 1951 con só 29 anos de idade. Todo un insuperable carrerón ao calor do lume franquista. No tanto, até o 10 de xuño de 1962, poucos españolitos, españolitas e anexionados coñecían a Manuel Fraga Iribarne. Nesa data é cando finalmente foi recompensado polo caudillo con o Ministerio de Información e Turismo, tamén chamado Ministerio da Propaganda, e desde ese posto ordenara a publicación da extremadamente represiva Lei de Prensa, que fora un dos máis importantes piares do réximen fascista. Así, pois, ao igual que Goebbels con Hitler, quen dixera a famosa frase de que unha mentira 100 veces dita tórnase verdade, Manuel Fraga foi tamén ministro de propaganda dun ditador fascista e, como tal, tomou parte en consellos de ministros nos que Franco asinaba sentencias de morte en tanto bebía café e charlaba de pesca. En 1973, Manuel Fraga foi nomeado embaixador de España no Reino Unido, un feito que algúns historiadores consideran que foi a maneira de separarlo da sucesión a que aspiraba. De feito, en 1975, tras a morte de Franco, Fraga retorna a Madrid con a firme idea na súa mente de ser nomeado o sucesor do caudillo. Mas cando Juan Carlos decidiu non nomearlo a él como presidente do goberno, contaran certos cronistas que Manuel Fraga montou en cólera e exixiu a Juan Carlos ser nomeado vicepresidente e ministro de Gobernazón, o que agora chaman de Interior, cargo que conseguiu e desde que o fixo das súas nos primeiros anos na mal chamada intransición. Mais diso falaremos despois, aínda que vos adianto que desde o cargo de Ministerio da Gobernazón, Fraga foi o máximo responsable dos corpos represivos, e como tal, foi responsable de varios asesinatos de Estado dos que nunca foi xulgado. De feito, entre novembro de 1975 e xuño de 1977, o que durou Fraga no cargo, se contabilizaron 60 mortos nas rúas que Fraga reclamaba como súas. A famosa frase, «La calle es mía», é daqueles momentos. Neses días tiveron lugar varios asesinatos de Estado ou de bandas fascistas como desaloxo a tiro de miles de operarios dunha igrexa de Vitoria, ou sucesos carlistas de Montejurra, a matanza de abogados da Tocha ou a Semana Negra de Madrid. Mas, curiosamente, cada vez que as rúas tinxíanse de sangue, Fraga sempre estaba de viaxe no estranxeiro. Curiosa coincidencia. Manuel Fraga, quen tivo a ben definirse no seu día como un liberal que fusila gente, e que cando foron pedirlle que mediara ante Franco para que non asusticiaran o mozo anarquista catalán Salvador Puig Antich, respostou: «Yo a cierta gente no la fusilaba, la colgaba de los cojones». Mas, como xa dicen, sobre a súa implicación nas mortes de Estado voltaremos despois. E seguimos con un pouco de música, unha canción que lle dedicaron La Trinca, cando aínda non eran esos que ahora viven a contas da súa gran programadora de televisión. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo te conoció y te puso de ministro del Ministerio de Información. Y así en los años 60, poquito a poco y por lo bajinis, tú llenaste toda España, tú llenaste toda España de paradores y de bikinis. Igual dictabas leyes de prensa y similares, que remojabas tus calzonazos en palomares. Casi todas las semanas tú salías en el todo, y es que cuando uno sirve, es que sirve para todo. Manolo, Fraga y Ribalde. Con ese talle de avispa, con ese cuerpo serrano, Manolo, Fraga y Ribalde. Con ese eterno cabreo que no lo salta un gitano, ¿cómo puedes consentir que los que antes reprimías hoy te ocupen negociados y hasta subsecretarías? ¡Manolo! ¡Ay, Manolito! ¡Mételes caña, mételes caña! Porque Manolo, tú eres España. Luego fuiste embajador, y es que lo tuyo es la diplomacia, y volviste con Bombín, recién converso a la democracia, y hoy estás en el banquillo de leal jefe de oposición, y te pegas con tu padre, y te pegas con tu padre por defender la Constitución. Cómo se arrugan con esa labia que Dios te ha dado todos los miembros en el Congreso de Diputados. Manolín, no te contengas, Manolín, no te recordes, que hasta tiemblen a tu paso los leones de las Cortes. Manolo, Fraga y Ribalde, tú sí que eres el más grande, nadie tiene tu calibre. Manolo, Fraga y Ribalde, ¿quién te ha visto y quién te ve defendiendo el mundo libre? Si hasta te echas a la calle sin mesura y sin templanza, exigiendo libertad, sobre todo de enseñanza. Clava la puya, el de Manolo, la calle es tuya. Estremece de Almería hasta Betanzos cuando ruges en las Cortes, ¿a cuánto están los garbanzos? ¡Manolo! ¡Ay, Manolito! ¡Mételes caña, clava la puya! Porque Manolo, España es tuya. Pues seguimos aquí en Como Choconto dándovos conta de la biografía de Manuel Fraga. En 1977, junto a otros seis antiguos ministros de Franco, funda Alianza Popular para loitar mellor contra o que él denominou os máis perigosos inimigos de España, o comunismo e o separatismo. Fraga fundou a PE con os restos do franquismo que non se resignaran a transvestirse a ser considerados demócrata cristianos, como tantísimos outros que seguiron a Suárez para inventarse a UCD, a quen Fraga e os seus acólitos repudiaban e tildaban de traidores. Así, xunto a Fraga estaban a cren da cren das últimas promozóns de xerarcas franquistas, os irreductíveis, os Laureano López Rodó, que fuera ministro de Exteriores con Carrero Blanco, antes de Boar, o Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas, Cruz Martínez Esteruellas, ministro de Educación con Arias Navarro, e así ata sete membros da banda que foron chamados los Siete Magníficos. Mas estes Siete Magníficos foron derrotados estrepitosamente en 1977, nas primeiras eleccións, e nas segundas en 1979, a AP, Alianza Popular de Fraga, refúndese entón como PP. Pouco máis que o cambio dunha letra, e pouco despois chegou o tempo de recoller os restos do desastre da UCD de Suárez e Calvo Sotelo en 1982. Sería entón cando chegara a culme da falsa democracia que ven sendo bipartidismo, gracias a un despregue financiero e mediático moi similar ao recibido anos antes polo PSOE, que foi o vencedor desas eleccións de 1982, e con o que PP pasou a ser a única alternativa de goberno desde entón. Mas de antes de 1982, xa en 1978 Fraga destacárase como máis fervoroso defensor da España una e non 51, e fora un dos redactores desa inmaculada Constitución que segue a permitir que os militares tomen o poder se hai perigo de racharse esa unidade, o que certificou a Juan Carlos como herdeiro vitalicio de Franco. Dicer que Fraga, como defensor acérrimo desa unidade da España, fora o líder do movimento que se opusera ás autonomías e moi especialmente á galega, chamando a votar non aos estatutos da autonomía. Curiosamente, desde o 5 de febreiro de 1990, Manuel Fraga, como xa sabemos, ocuparía o posto de presidente da Xunta de Galicia ata que foi votado con B en 19 de xuño de 2005. Por non alongarnos moito, durante o seu mandato como presidente da Xunta, Fraga fomentou o nepotismo, os subornos, a corrupción e incrementouse de maneira espectacular o paro e a inmigración, en tanto quiso facer da Galiza un gran parque aventura xacobeo. Firme seguidor das doutrinas do fascismo radical internacional, Manuel Fraga distinguiuse nos últimos anos pola súa declaración, nas que ata chegou a negar nun prólogo dun libro o holocausto xudeu cometido polos nazis ou outras lindezas como estas. Así, entre outras perlas saídas da súa boca, merece destacar que soltou en 27 de novembro de 1999 ao falar diante de militares guatemaltecos responsables de 34 anos de xenocidio do pobo maya, dicindo textualmente: "Teniente Fraga, a las órdenes de todos ustedes, en España desde el año 1936 hasta la muerte del generalísimo Franco transcurrió una transición social muy importante, la larga paz". Y en xuño de 2000, Fraga dicíalle a este dictador militar boliviano Hugo Banzer: "Me honro de mantener una vieja amistad con el general Banzer, por quien tengo admiración. Si nos honra visitar Galicia, el apóstol Santiago, que es quien realmente gobierna, le va a atender muy bien". Cuatro días después, falaba así sobre el dictador chileno Pinochet, que daquela se estaba a ser procesado por Supergarzón, cuando Aznar era presidente. Dijo tal: "El procesamiento de Pinochet es una anécdota humorística que no representa la opinión del gobierno". Non imos adentrarnos máis, porque hai para facer máis programas. Pero, por certo, antes de rematar esta mini biografía, de indicar e adentrarnos máis en outras cuestiones máis concretas da súa vida activista, radical, dicer que o mesmiño Fraga non tivera reparo ninguno en definirse como fascista, cuanto menos ao principio da década dos anos 60. De feito, en xuño de 61, nun acto da Universidade de Barcelona, no que Fraga foi a dar unha conferencia, un grupo de estudantes, en tanto fuxían correndo para non sofrer represalias, berraronlle: "Fascista!". E entón Fraga cuadrouse militarmente, ou fascistamente, e brazo en alto dixo: "E con honor, arriba España". Disto, poden dar fe a experto de 200 persoas que abandonaran a sala despois destas súas palabras. E imos a facer unha outra escala musical e vou vos a pinchar un dos temas que sacara a xente de hai que votarlos cando se fixo a campaña para que Fraga non voltara a gañar e perdera. O 17 7 de decembro de 1989, as forzas imperiais da refundada Alianza Popular desembarcan nun remoto lugar da galaxia ibérica chamado Norwest Park. Ao mando da flota de asalto, un experimentado fillo de migrantes a quen nunca lle tremeu o bolígrafo a hora de asinar todo tipo de papéis, impón en Norwest Park unha antes e un despois en autovías, trens de alta velocidade e outras catástrofes ecolóxicas. 15 anos despois, esgotado por este duro esforzo e presa de terribles dúbidas sobre a súa continuidade á frente deste proxecto ilusionante chamado Norwest Park máis que nunca, quedando á disposición do que decidan outros órganos, corazón, pulmóns, vesícula biliar, etc. Primos de eleccións, que é o máis cabrón, é un grande misterio, é unha conmozón. Primos de eleccións, que é o máis cabrón, é un grande misterio, é unha conmozón. Cala ti, cabrón, que non és capaz din de gañar unhas eleccións. Al próximo hijo de puta que me levante la voz, le doy dos hostias que le van a salir los dientes en fila india bailando rock and roll con la música del telediario. Sí, no, bien, don Manuel, yo en realidad tengo que asumir que estoy a favor del matrimonio entre maricones, ¿no? Iso é unha anomalía, Mariano. Oh, así nos vai, carallo. Descanse un poquito, don Manuel. Tico me cala e mira para outro lado. Si aquí alguén ten que dar a cara, é José María, que o cabrón non quiso nin manchar os zapatos en Buxía. De ninguna manera, no lo han conseguido. Ni lo conseguirán, como tampoco han conseguido hundirnos, ni nos hundirán. Y aún les digo más, el candidato que debemos presentar a las elecciones regionales no se encuentra lejos de aquí, ni en tierras lejanas, ni en remotos parajes. Procedamos, por tanto, a su autodenominación inmediata. Sí, no, bueno, bien, a mí eso de la autodenominación tampoco me gusta nada, ¿no? Porque empezamos con eso de llamarle a cada quien por su nombre y al final acabamos con aquello de «han matado a España». ¡Hijos de puta! Pues yo no me pienso presentar, ni que lleve de la pirola a la Virgen del Pilar. Oh. Es mejor que descanse un poquito, don Manuel. Haga mi caso. ¡Que no! ¡Que presenten a Mariano, que tengo cromosoma desviado! Si no, bien, bueno, don Manuel, yo no le voy a decir ni que sí ni que no, pero a esta altura de la historia de España y con el condón en la mano, ¿verdad? No sé quién tiene más abierto el ano. Toma castaña. Permítame que le diga, don Manuel, de presidente honorífico a presidente fundador, que si los terroristas vascos tienen el plan Ibarreche, en la derecha reaccionaria española siempre hemos tenido y tendremos nuestro plan Iribarne. Y así como yo le salve el culo con el flan Galicia, ahora le pido que se deje sacrificar a manos del galleguismo internacional. Asuntémonos todos un autobús clientelar. Os votos que temos hay que los carrexar. En algo teño que admitir que ten razón, José Mari. É que estou rodeado de fillos de puta, carallo. Venga, venga, señor presidente, descanse un poquito e preséntese a las elecciones regionales. He dicho que no. E cando digo que no, es que no. A ver que pensades, eu non son como papa. Por España, don Manuel. Es por España. Sí, no, bueno, bien, y por Galicia, ¿verdad? Y por los hijos de la gran puta, don Manuel. Ay, entonces sí. Veña logo. Por España, por Galicia. ¡Viva Padrón! ¡Viva Buenos Aires! ¡Viva Buenos Aires! Imos de eleccións, que é o máis cabrón. É un grande misterio, é unha conmoción. Norwest Park, Norwest Park, Norwest Park, Norwest Park, Norwest Park, Norwest Park. Bueno, después de este espacio de humor, voltamos a seriedad. E como decía antes, para señal será el coñecemento, e dado que Fraga, alcumado o eterno, segue vivo e ladeando, acho que é hora de arexar alguna das súas accións máis inquedantes da súa vida pública. Vou comenzar con un dos aspectos menos coñecido da súa existencia. Fraga é o autor de perto de 100 libros, a maioría dedicados a estudios de ciencia política e teoría do Estado, o que levou a dicer del que foi unha das mentes máis cualificadas e cultas da direita española. Pois ben, o que os seus mentores e aplaudidores convulsivos non contan é que nos seus libros plaxia como o que máis e ás veces, sin se cortar ningún pelo, fusila textos de outros autores sin facer mención alguna deles nas referencias bibliográficas. Como caso curioso, voy a mentar, pues, son un caso deles. O seu libro, Horizonte Español, de 1965, foi apresentado como unha síntesis das súas conferencias e discursos cando era ministro de Información e Turismo da ditadura franquista. Pois ben, nese libro, Fraga reproduce quase literalmente párrafos e capítulos enteiros dun outro libro titulado La política exterior española, de suposta autoría dun tal Aguirre de Cárcer, quen fora embaixador español en varios países conxuntamente con un outro dos membros da banda de los Siete Magníficos, González Fernando de la Mora, que fora ministro de Obras Públicas e embaixador tamén. E dicía que supostamente foi escrito por estes dous, porque eu non me fío de ningún deles, por moi magníficos que fosen. Mas este libro fora publicado 2 anos antes que o de Fraga, e curiosamente, pela mesma editorial. Podería darvos exemplos de extrema coincidencia en ambos textos, mas creo que te faríase aburrido. Eso, como simples exemplo, volvos dar lectura dunha das múltiples similitudes. Así, o libro de Aguirre e de la Mora, publicado en 1963, podese leer textualmente. El Estado nacido el 18 de julio de 1936 no buscó sus amigos y aliados, sino que fueron estos los que se autoseleccionaron a través de la fórmula consagrada de reconocimiento y la designación de embajadores. Edi Fraga no seu libro publicado 2 anos despois tamén textual. El Estado nacido el 18 de julio de 1936 no tuvo que buscar a sus amigos y aliados porque estos se les seleccionaban a sí mismos a través de la fórmula consagrada del reconocimiento y designación de embajadores. Non é exacto, pero casi casi. ¿Podería ser todo froito dunha casual coincidencia? Mas tamén poidera ser que o auténtico autor dos dous libros fose o mesmo, mas dubido que fose magnífico, e por suposto nin ministro nin embaixador. Mas, en dúbida, o feito polo que Fraga tivo máis sona no franquismo fora a súa lei de prensa e imprenta, aprobada en Cortes en marzo de 1966, e que sustituía a Lei de Prensa e Propaganda de 1938, ditada en plena guerra, e que aínda continuaba vixente. En teoría, esta lei ía destinada a procurar unha certa liberdade de expresión, ao suprimir o trámite da censura previa. Mas tiña un articuliño, o artículo 2, que posibilitaba considerar cualquier cousa como infracción punible, contemplando un extenso abano de sancións administrativas direitas, sin necesidade de pasarse polos xuíces, desde multas económicas ata a clausura do medio que osara cuestionar o establecido, aínda que fose mínimamente. Fraga Iribarne tamén fora o ideólogo da machacona promoción da consigna España es diferente, pretendiendo lavar a imaxe en exterior do criminal réximen. Non puido ser. Así, pese a prolongada campaña mediática sin precedentes, a trágica realidade represiva se impuso unha e outra vez a falsa comedia. Contan as crónicas un caso curioso nos últimos anos dos 60 en certa discoteca da Costa Brava, cando un xenuíno exemplar de macho ibérico, ante o singular espectáculo dunha eufórica parroquiana sueca, atiborrada de whisky de garrafa, desposándose do seu suxeitador en plena pista, exclamara viva voz: «Viva a Fraga Iribarne!», para celebrar a suposta apertura promovida por Fraga. Para aquel reprimido patán, un par de tetas escandinavas anistiaba a direita responsabilidade de Manuel Fraga como membro dos gobernos da ditadura, que asinaran as penas de morte do libertario catalán Johnny Conill e dos presos sociais Raimundo Medrano e Eleuterio Sánchez, que despois non foron executados ningún dos tres, mas si o foran Julián Grimau, do que xa falamos, e os anarquistas Francisco Granados e Joaquín. Iso por non falar do estado de excepción declarado en agosto de 68 nas provincias traidoras vascas, prorrogado durante 3 meses en Guipúzcoa y ampliado todo o Estado a partir do 1 de xaneiro de 69, no que se detivera e torturara a discreción. Mesmo xa se pasaron máis de 40 anos, pero pódese preguntar sobre o particular ao criminalizado e silenciado dramaturgo Afonso Sastre, un dos que fican vivos entre os 101 intelectuais que en setembro de 64 dirixiran unha carta ao flamante ministro de Información, Manuel Fraga, protestando pola brutal represión policial na folga das minas asturianas e a censura informativa sobre ela cando varios dos detidos acabaran os seus días en tétricos manicomios e ata un morrera tras o seu paso pola inspección de policía de Sama de Langreo. Aquel escrito, Manuel Fraga respondera ao seu xeito, acusando aos 101 asinantes de pretender desacreditar unhas institucións sin ter na conta o grave dano que se pode facer ao bo nome de España. Así, se por un lado se celebraba con bombo e platillos o recibimento ao turista 11 millóns, por outro criábase o fascista Tribunal do Orden Público. E no tanto de organizar concertos de conxunto de moda de Beatles en Madrid e Barcelona, as notas de Lady B non conseguían amortiguar os berros de indignación polos asesinatos do réximen. Imos a escoitar este Lady B. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be Pois imos con uno dos casos máis coñecidos, pero non del todo como se debiera, o caso Palomares. En 17 de xaneiro de 1966, un bombardeiro B-52 dos Estados Unidos que transportaba 4 bombas H estoupouse afundiúndose no Mediterráneo á altura da pequena localidade de Palomares, no norte do litoral almeriense. Uma das bombas foi parar ao mar, en tanto as outras 3 caían nos terrenos próximos. A negligencia das autoridades pusera en serio risco a saúde pública e o medio ambiente ao non intervir inmediatamente na zona afectada. De feito, hubera que aguardar varios días ata que as forzas armadas yanquis dignáranse aparecer por lá e fixéranse cargo das operación de resgate, descubrindo unha fuga radiativa nunha das bombas caídas no campo. Nun desesperado intento de ocultar a opinión pública a verdadeira situación e frear o negativo impacto no turismo internacional, o home de recursos que sempre foi Fraga Iribarne, na compañía do embaixador dos Estados Unidos, Anger Biddle, organizara un circo propagandístico mediático consistente nun baño ante as cámaras para demonstrar a ausencia de perigo e o infundado do temor popular. A estracanada tivo lugar casi 3 meses despois, en 7 de marzo de ese mismo ano 66, xusto un mes antes de que, por fin, conseguiran rescatar a bomba sumersida. Sumersida, por certo, a bastantes quilómetros do lugar no que se deron o baño os arrosados Fraga e Biddle. O asunto non tería pasado de ser unha bufonada máis da ditadura, se non fose porque as moradoras de Palomares sofreron as consecuencias da contaminación nas súas colleitas e nas súas praias, e sofrendo posteriormente secuelas xenéticas. Vou vos convidar a que, se queredes saber máis sobre isto, vos recomendo ler o libro Palomares, da escritora Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que narra espléndidamente aqueles sucesos. Curiosamente, esta muller pertence á chamada nobleza. Implicouse activamente nas manifestacións que fixeran as sofridas moradoras de Palomares e iso constaralle unha condena do Tribunal Franquista de Orden Pública a un ano de prisión, dos que cumpriría 9 meses en Alcalá, e 10.000 pesetas daquelas de multa e máis o exilio. Dicer que este libro, claramente, foi censurado, como non, gracias á Lei de Prensa e Imprenta de Fraga. Mas, afortunadamente, a UNED recuperou uno e agora fica publicado en formato electrónico na colección Aula Aberta da UNED, que vos convido a visitar. Mas imos cun outro temiña musical. Eimos neste programa de Como Cho Conto a dar un saltiño coa morte do ditador, a ditador morto rei posto. Con a morte de Franco, regresa a primeira línea política, como dixéramos ao principio, convertido nada menos que en vicepresidente para asuntos de interior e en ministro da gobernación do último goberno de Carlos Arias Navarro, apodado El Carnicerito de Málaga. Ninguén que vivira na altura, ou que tivera anos para recordarlo, pode olvidar esas datas. Desde 12 de novembro de 1975 ata o 7 de xullo de 76, Manuel Fraga Iribarne foi responsable máximo de todo o horror vivido no Estado español, que foi moito, e moi especialmente en Euskal Herria. Durante esa etapa inicial da restauración borbónica, a represión foi xeralizada, alcanzándose cotas de detencións e torturas non recordadas desde os primeiros anos da sublevación franquista. En Vitoria, por exemplo, en 3 de marzo de 76, morrían, por disparos da policía, os operarios Romualdo Barroso Chaparro, de 19 anos, Pedro María Martínez Ocio, de 37, José Luis Castillo García, de 32, Bienvenido Pereda e Francisco Arnaz Clemente, de só 18 anos. Nese día, Gasteiz ficaba paralizada por unha greve xeral e ata 5.000 persoas estaban a celebrar unha asamblea nunha igrexa cando a Policía Armada entrou a saco disparando numerosos gases lacrimóxenos, enchendo a igrexa deles e facéndoa irrespirable, de tal xeito que a xente la reunida comezou a sair á rúa para poder respirar e, en tanto saían a tomar o aire, foron ametralladas polos axentes da orden. Como resultado deste acto criminal que nunca foi xulgado, morreron esas 5 persoas e máis dun cento resultaran feridas, 33 delas por impacto de bala. Días despois, en Bausauri, Vizcaya, resultara morto Vicente Antón Ferrero o día 8, durante os protestos polos sucesos de Vitoria. E en Montejurra, en Nafarroa, en 9 de maio do mesmo ano, un comandante do exército, José Luis Marín García Verde, a fronto dun grupo de fascistas, disparou a súa pistola contra os participantes no tradicional Vía Crucis Carlistas, asasinando a Aniano Jiménez Santos e a Ricardo García Pellejero. En homenaxe a esas entes asasinadas en Vitoria, Luis Jack foi quen de musicar esta canción titulada Campanas Amor que imos escoitar agora. Campanas negras. quan el lament s'acosta ja són tres penes més que hem de dur la memòria. Para dar por rematado este primeiro programa dedicado á biografía de Fraga, sin entrarnos en moitas das cousas do que fixo cando foi presidente da nosa Galiza, vou a contarvos un caso curioso. A Así hai aproximadamente 25 anos, unha altura da máximo dirixente da Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, por alguna causa que non recordo, pero que supoño de forza maior, alguna campaña electoral ou algo así, vírase na tesitura de ter que se adentrar en territorio comanche. Quero dicer que tibera que viaxar ao sempre hostil Euskal Herria, País Vasco, provincias vascongadas, como chama ya Bellel, concretamente a Bilbo, ela participaba nun programa radiofónico local ao vivo que emitía Herri Irratia, Radio Popular, emisora fundada polo Bispado Bilpaíno e integrada na cadena COPE. A cousa é que o formato do magazine incluía un bo rato de conversa improvisada e sin censura coas ouvintes, e así entraron en antena as típicas intervencións a favor e en contra, moitas máis en contra que a favor, que Fraga foi capeando como puido. Todo marchaba, máis ou menos, dentro do asumible, polo autoritario político e dentro do previsto pola dirección do programa, cando unha chamada produxo a hecatombe. Unha persoa que se identificara como xornalista interrogou abertamente a Fraga se non era certo que, por motivos de maquillase en curricular, falseara a súa biografía, cuanto menos, no referente á súa xeneoloxía máis inmediata. Ante a extrañeza do locutor do programa, por tal pregunta, o ouvinte aclarara: "Dígoo porque é vos populi que a nai de Fraga Iribarne, na súa xuventude, traballara de sirventa na mansión vizcaína dos Ibarra, ficando grávida do seu amo e señor, polo que, para evitar o escándalo, o oligarca pagara a un tal Fraga, un galego emigrante en Cuba, para que casara cunha mociña vasca e exercera de pai putativo da lustrosa crianza, a que chamaría Manolito, correndo o Ibarra con todos os gastos da excelente formación que recebera Fraga e a que non tería tido acceso dun outro xeito". Como podedes imaginarvos, o programa da COPE finalizou naquel mesmo instante entre os protestos do presentador misturadas con os bufidos e resoplos de cólera do que na altura era chefe de oposición en Madrid, quen estivera a punto de sofrer unha apoplexia. No tanto hai que dicer que, curiosamente, ninguén interpuso ningunas querellas contra o xornalista, nin hubo posteriores desmentidos ás súas manifestazóns. Mas o asunto non rematou lá. O exfalangista Luis del Olmo, que daquelas conducía o seu programa Protagonistas da COPE, sentiuse na briga de organizar, en nome da COPE, un acto de desagravio á memoria da Santa Madre de Manuel Fraga Iribarne no cementerio de Vilalba, en Lugo, como sabedes, onde repousan os seus restos mortais. Descanse en paz, pois, a pobre muller, que despois de concederlo con a colaboración de Fraga ou de Ibarra, non debe ser xulgadas polas tropelías sometidas polo seu fillo primoxénito. Pois eso, non olvidedes. Relato esta historia, que é máis propia da Salsa Rosa que dunha radio libre, porque é pouco coñecida e pa iso estamos. Así pois, pues, con isto vos deixo. Gracias por escoitarme un programa máis de Como Cho Conto, donde todo parecido coa coincidencia é pura realidade. Vos deixo con un popurri de Fraga e, pois, eso. Moitos veciños a todas. Grazas por escoitarme. Yo, desde luego, que toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón, pienso morirme sin ponerme ninguno. Manuel Fraga no le gusta el preservativo, el usar condón lo ve como algo negativo. Ni en su juventud, cuando era ministro de Franco, nunca usaba nada que le presionara su idea. El condón, señor Fraga, evita embarazos que no son deseados. Si lo hubiera usado su padre, de usted no hubiéramos librado. La gente hoy se casa, se echa trampa, tienen niños, se separan y viven en un infierno. Y yo prefiero el paraíso de estar soltero y sin compromiso. Estoy como un toro. Estoy como un toro. Estoy como un toro. No quieren ver que fraga. No quieren ver que fraga. Se encuentra vetusto. Y hace poco en Fitur ha dado el primer susto. Lo que tiene don Manuel no es del letre. Por mucho que repitieran que fue un mareo sin importancia, ya saben que los del PP lo niegan todo y nunca le dicen las cosas claras. No han reconocido que al final lo de Palomares tarde o temprano daba la cara. Ahora soy sibarita y todo un lidón aunque no lo crea, porque estoy dotado de un palada, palada que tengo que ya me enrollo con la que sea. Nunca estuve mejor. É muito estranho menos anos caminhos e você já tem a minha saúde. Não é nunca... Padrão, isso é uma Se não fores mulher, te dava um par de... Bueno,